I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. من برای شما اشیا را نشان می دهم شما با من نام های آن را بگویید. من برای شما اشیا را نشان می دهم شما با من نام های آن را بگویید. The key. این کلی است. این کلی است. The glass. این گلاس است. این گلاس است. The watch. این ساعت است. این ساعت است. The glasses. این عینک است. این عینک است. The telephone. این تلفن است. این تلفن است. The comb. این شانه مو است. این شانه مو است. The scissors. این قیچی است. این قیچی است. The razor. این پلیدیش است. این پلیدیش است. The envelope. این پاکت خط است. این پاکت خط است. The pencil. این پنسل است. این پنسل است.